پارہ نمبر چار، اس کا بنیادی تھیم اخلاص ہے۔ تیسرے پارے کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عہدوں کو اور وعدوں کو پورا کرنے کی بات کی، کمٹمنٹ نبھانے کی، اور حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کام کو کمٹمنٹ کے درجے پہ لیتا ہے تو اسی سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم پریشان رہتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہمارے اندر یکسو ہم کیوں نہیں ہو رہے، اخلاص کیوں نہیں آ رہا، جتنا سنتے ہیں اتنا عمل نہیں ہو رہا۔ تو اس کا جواب ہے یہ کہ جتنا انسان اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے کمٹمنٹس ان کو نبھائے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کے کام کے اندر پختگی بھی دیں گے، اس کے ارادوں کو مضبوط کر دیں گے۔ اور جب تک انسان کسی کام کو کمٹمنٹ کے درجے پہ نہیں کرتا تو وہ کام ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ہوا ہی نہیں۔ اس پورے پارے میں ہم دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا کہ امت مسلمہ کو امت وسط بنایا گیا، وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا۔ پھر اس کے بعد تربیت کی گئی کہ کس طریقے سے امت وسط والے وصف اپنے اندر پیدا کرو۔ تمام اقسام بر دی گئی، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ والی آیت، جس کو آیت بر سے ہم جانتے ہیں، اس کی تفصیلات دیکھی، حج، نماز، روزے کے معاملات دیکھے۔ پھر اس کے بعد تیسرے پارے میں انبیاء کرام پہ بات ہوئی، گویا کہ امت وسط کو بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں امت وسط بننا ہے تو تمہیں وہی منہج رکھنا پڑے گا جو انبیاء کرام کا تھا، اور وہی حالات جو ان کو درپیش ہوئے وہ تمہیں بھی درپیش ہوں گے، لیکن تم نے اپنے عمل کے اندر کمی نہیں کرنی اور استقامت دکھانی ہے۔ تیسرے پورے پارے میں ہم نے انبیاء کرام کے ناطے سے مختلف معاملات دیکھے کہ لوگوں نے اپنے وقت میں کیسے جھٹلایا۔ اب یہاں سے پورے پارے میں اگر آپ اس کا ایک تھیم سمجھنا چاہیں گے تو وہ یہی ہے کہ امت وسط کے راستے کے مسائل، درپیش مسائل، کیا کیا مسئلے آئیں گے۔ پہلی آیت نے ہی بتا دیا کہ اگر کوئی امت وسط بننا چاہتا ہے تو اس کو پھر اپنی من پسند چیزیں اپنے محبوب کو دینی پڑیں گی، راستے کی یہ رکاوٹیں دور کرنی پڑیں گی تاکہ اس کا قرب حاصل کر لے۔ پھر اس کے اندر فرقہ واریت پہ بات ہوگی کہ جو اس وقت بھی امت وسط کی بہت بڑی مشکل اور مصیبت بن چکی۔ پھر اسی پارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں امت وسط کی بات تھی تو یہاں کن تم خیر امت اخرجت للناس کی بات آئے گی۔ دعوت کی ذمہ داری، اللہ کے پیغام کو اس کی مخلوق تک پہنچانے کی ذمہ داری ایمان والوں کو دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اسی میں ہم دیکھیں گے کہ غزوہ احد کا معاملہ پیش کر کے ہماری تربیت کی گئی کہ امیر کی ایک چھوٹی سی نافرمانی بعض دفعہ فتح کو شکست میں بدل دیتی ہے۔ پھر اسی پارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک لیڈر تھے، ایک قائد تھے، ان کی موت کی خبر پھیلی اور جس سے لشکر تتر بتر ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ امت وسط انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، شخصیات کی وجہ سے اپنا دین قائم نہیں رکھتی کہ اگر فلاں شخصیت ہے تو پھر تو دین پہ قائم ہے اور اگر وہ منظر سے ہٹ گئے تو ہم بھی اپنے دین کو چھوڑ دیں گے۔ بہت ہی خوبصورت کی گئی احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کو عام کر کے۔ پھر اس کے بعد اسی پارے میں ہم ایک اور چیز بھی دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے، ایک قائد کا کردار۔ اگر کسی کو لیڈر بننا ہے تو اس کو اپنے اندر کیا وصف پیدا کرنے ہیں، انشاء اللہ تعالی ہم اسی بارے میں دیکھیں گے. اسی بارے میں ہم دیکھیں گے کہ انسانیت پر رب کا سب سے بڑا احسان کیا ہے, اور اسی بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون دیوانے تھے جو ایک چوٹ سہنے کے بعد دوسری چوٹ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور کبھی نو نہیں کہتے تھے اللہ کے کام سے, کہ جن کو ایڈورس حالات نظر آئے تو ان کی صلاحیتیں اور بڑھ جاتی ہیں, ہمتیں ٹوٹنے کی بجائے ہمتیں جوان ہونے لگتی ہیں, اور ایسے ہی لوگ تاریخ ساز ہوتے ہیں. پھر اسی بارے میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو وہ انسانوں کو تو کہتا ہی ہے, رب کے اوپر بھی باتیں بنانے لگتا ہے اور اس طرح کے جملے بول دیتا ہے جو اس کے دل کے بغض اور انات کو ظاہر کرتے ہیں. اور اسی بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے, کل نفس ذائقت الموت. اور اسی بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اصل کامیابی کیا ہے, من زخزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اور اسی بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے تدبر کی کیا ضرورت ہے. سورۃ آل عمران کی جو آخری آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ ہو ایمان والے کا, کہ صبح اور شام. اور اسی طرح پھر اس بارے میں ہی ہم دیکھیں گے کہ ایمان والوں سے ذاتی زندگی میں کیسے رویے مطلوب ہیں صبر کے, اور اجتماعی معاملات میں کیسے صابر ہو اور کیسے رابطوں کی ضرورت ہے. اور پھر اسی بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی روشنی میں محروم طبقات یعنی یتیم اور کمزور سمجھی جانے والی مخلوق یعنی عورتیں, ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے ہیں. پھر اسی بارے میں ہم وراثت کی بانٹ سیکھیں گے, وصیت کیا ہوتی ہے اور کس حصے دار کا کتنا حق ہے. اسی بارے میں ہم ہومو سیکشولیٹی کی سزا پہ بات کریں گے, لیسبینز اینڈ ہومو سیکشولز, اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور اسی بارے میں ہم محرمات یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ نکاح حرام ہے اس کی تفصیلات جانیں گے اللہ کی توفیق سے. آپ بتائیے کہ آپ کو یہ سارے ٹاپک سن کے کیا محسوس ہو رہا ہے. یعنی یہ میں نے آپ کو صرف ہنٹس دیے ہیں جو ان تقریباً 16 یا 17 رکوع میں ہم کریں گے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات. کچھ تجسس آ رہا ہے, اتنا کچھ سیکھیں گے, ڈر لگ رہا ہے, امیزنگ پارا, ایکسائٹیڈ, بہت کچھ سیکھ لیں گے, بہت اچھا. تو کیا آپ اس وقت پھر ایک چھوٹی سی نیت نہیں کریں گی کہ میں نے ایک سبق بھی مس نہیں کرنا. یہ تو میں نے صرف آپ کو چھوٹے چھوٹے ہنٹس دیے, اس کے اندر باریکیاں تو اور بہت سی ہیں. لکھیے اپنے لیے, اگر میں نے ایک دن بھی کلاس مس کی یا میں دیر سے آئی تو میں محروم رہ جاؤں گی. اور کیا میں محروم رہنے والوں میں سے ہونا چاہتی ہوں؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور رب کو بڑا بنا کے اس بڑے سے دعا کر لیں کہ اللہ تو میری مدد کرنا اور مجھے کسی ایک چیز سے بھی محروم نہ کرنا کہ جو اس میں ہو لیکن میں اس کو نہ حاصل کر پاؤں, میں پیچھے نہ رہ جاؤں. ایسا نہ ہو کہ تیری کتاب تو مکمل ہے لیکن میرا علم نہ مکمل ہو, کم ہو. دعا مانگتے ہیں. اخلاص کی دعا مانگیے.